لم يبق للشمس من نور هل كبكي هل تبكي لم يبق للشمس من نور هل كبكي أنا جوا أنا نور يويوت كما أنا جوا هل تكو أنا نور يويوت إذا أفلت نبوزاما جوا لكزاما لنكو هلنا نور يويوت كما تسايفي جوا هلكو limeshazama hakuna nuru ya jua tena lakini anasema wa nuruhum mushriq na nuru yao hao na wachuoni ni yenye kutoa mwangaza mimbadi ramsihimi baada ya kuzikwa kwao kwa maana tofauti yao na jua ni kwamba jua likizama nuru yake inapotea lakini wao hata wakifukiwa kwenye makaburi yao bado nuru yao inazagaza inatoa mwangaza hata baada ya kuzikwa kwao utaona ilmu zao na faida zao walizozitoa huko nyuma vitabu vyao na da'wa yao walioifanya utaona yenye kubakia katika ardhi na inufaisha watu hapa shekha anasema na huyu mfano wake ni huyu Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala ambaye ni mwana wa chuoni mtukufu amezikwa mwaka 1377 hijiria miaka ya 50 miaka 1377 na kwa miaka ya 50 huko 56 57 takriban amefariki miaka hiyo kama si mwaka 56 57 Hafidh Al-Hakami lakini leo sisi bado tunapata nuru ya ilmu yake tunapata nuru ya ilmu yake na yeye kashafariki miaka hiyo na amefariki kijana akiwa na miaka 35. Lakini tusome kitabu chake leo. Eh? Tangu miaka hiyo takriban sasa hivi ni miaka mingapi imepita? Karibu miaka 61 tangu amefariki. Lakini nuru yake ni mushrikun. Bado nuru yake ni yenye kuchomoza mimbadhi ramsihimi baada ya kuzikwa kwao. Lahum maqamun rafi'un wana wao maqam nafasi za juu nafasi zilizotukufu laisa yudrikuhu min al-ibad haikuwa wanaidiriki nafasi hiyo katika waja si wasa'i kasa'ihim isipokuwa yule aliyehangaika kama vile kuhangaika kwao hakuna atakayeweza kufikia nafasi hizo isipokuwa yule atakayetoa juhudi akataka kufikia na kaenda katika mwenendo wao kufikia mahali walipofika wao kwa kupitia njia zao. Wewe unataka faida yako na elimu yako iendelee au athari ibakie, lakini huna juhudi zozote za kutafuta elimu. Wewe juhudi yako kubwa ya kutafuta maisha yako ili ule. Kisha kula basi, muda wako kisha basi utaondoka. Watu wengi wako namna hiyo, tatafuta huku na huku lakini ili ale. Na wale watu wake kana kwamba ameumbwa kwa ajili ya hilo lakini watu lao wangelijua wangerakiz na kukita katika kutafuta ilmu wakahangaika kutafuta kitu ambacho kitabakia athari yake baada ya wao kuondoka katika ulimwengu kwa sababu hili ni jambo ambalo kila siku watakiwa ulifanyie tathmini lau kama mimi leo nitakufa athari yangu mimi itaendelea kubaki kwa miaka mingapi kwa sababu kile utakavyohangaika na kutoa juhudi Allah akikupa taufiki ndipo athari yako itabaki muda mrefu na wewe unahitajia je athari yako itabaki miaka 50 miaka 60 100 70 170 au miaka mingapi kwa hiyo upambana uhakikishe kwamba unaacha kitu ambacho athari yake itakuwa ni ya kudumu kwamba kwenye kabri yako lakini watu wananufaika na kitu hicho sasa hili jambo ni muhimu sana. Jambo hilo ni muhimu na watu watakiwa wafikirie kama ikiwa wanatarajia akhira. Amali unazifanya bado kama unajiona kwamba hizi zinanitosha kwa sababu nafunga mchana na kuswali usiku zatosha hizi basi wewe hujielewi. Waliokuwa na akili ni wale ambao alfutana ni wale ambao wanafikiria namna gani hisabu zao zitaendelea mpaka baada ya kufa kwao kwa miaka mingi. Kama ni waladun salih anaweza ikakatika mara moja asiwepo waladun salih au wakafa, kama ni mali inaweza ikatoweka, lakini athari ya ilmu ni mahfuz. Athari ya ilmu ni mahfuz, alilmu nafi, athari yake ni ndefu sana, hasa itakapokuwa ina ikhlas ndani yake. Kwa hiyo unatakiwa ufikirie unufaishe mujtama ala kadri istitaa, kile kiasi unachokiweza upambane katika hili, na wewe utaingia katika jumla ya al-uqala, al-futana, watu werevu. Kinyume cha hivyo, basi tafuta kula yako ufe basi. La yustata'u al-ilmi al-ilmu bi rahati al-jism wa la yunalu bi mujarrad al-amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu innama al-ilmu bit-ta'allumi, tu kwanza kabisa ni elimu ni kwa kujifunza. Wal-hilmu bit-tahallum, na hikma na ilmu na hilmu na upole na busara ni kwa kutafuta hikma. Wa man yataharra al-khayra yu'ta, na yule ambaye atakuwa anajichunga anapupia katika kuitafuta khairi atapewa. Wa man yatawaqqa ash-sharra yuqa, na yule anayejikinga na shari atakingwa na shari. Abligh bi hujjatihim, yani ni taajubi, yani mlango wa taajubi pia vile vile. Ma ablagha hujjatahu, ukisema za kusema ni athari kubwa gani hiyo ya hujja yao, amekiwa ina maana ya athar au abligh bi hujjatihim, ni kufika kulioje huko kwa hujja zao, kama hujja zao zimefikishwa zikawa zimekuwa na nguvu. Arjih bi kifatihim, ni nguvu iliyoje hiyo ya upande wao. Kifa katika mizani, katika mizani ni ile ni upande mmoja wa mizani, zile zetu kifatani. Sasa hivi upande mmoja uwe kwa jiwe na upande mwingine uwe kwa kinachopimwa kama ni chakula au kitu kingine, zile pande mbili zetu kifatani. Sasa wewe useme kwamba ni nguvu iliyoje hiyo katika ile kifa yao, kwa maana upande wao una nguvu iliyoje hiyo, staajabu katika hilo. Kwa ablig bihujjatihim wa arjih bikifatihim, ni kufika kulioje huko kwa hujja yao na nguvu iliyoje hiyo kwa upande wao. Fil fadli, katika fadla, inqistahum waznan bighairihim, ikiwa wewe umewafananisha wao kwa wizani na wengineo. Inqistahum, ikiwa wewe umewafananisha wao waznan, kwa wizani, bighairihim, na wengineo. Yani kwa maana kwamba utakapokuwa umeamua kufananisha baina yao na wengine, basi wewe tia nguvu ule upande wao, kwamba upande wao ndio upande uliokuwa na nguvu kuliko wengine. Kafahumu sharafa, imewatosha wao sharaf. An asbahu khalafan li sayyidi al-hunafa, wa kule kuwa wao ni warithi wa bwana wa mahunafa. Kafahumu sharafa, umewatosha wao utukufu, yani wao wakawa na fadhila na manzila na makana. An asbahu khalafa, kwa vile kuwa wao ni warithi, kuwa ni wafuasi, kwa sababu umemrithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, li sayyidi al-hunafa, kuwa wao ni warithi wa sayyidi al-hunafa, bwana wa mahunafa. Hanif ni mtu al-mail ani shirki al-mukbil ila tawhid, ni mtu aliyemili akaacha shirki na kukimbilia kwenye tawhid. Hanifan, hali ya kuwa ni mwenye kuachana na mila zote na shiriki na kushikamana na Uislamu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sayyidul hunafai, ndiye bwana wa hao wenye kumili kuacha shiriki na kushika tauhid, walioshika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dinihi alqiyami, katika dini yake iliyonyoka. Yuhyuna sunnatahu min ba'dihi, wanazihuisha sunna zake baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falahum أولى به من جميع الخلق كلهم بس ونواو أي هم أولى الناس كما واو اندي وبرا زيدي كما صلى الله عليه وسلم كليكو في أمبي ووتي يروون عنه أحاديث الشريعة wanapokea kutoka kwake yeye hadithi za sheria, la yaaluna hifdhan laha, hawafanyi taksiri katika kuzihifadhi hadithi hizo. La yaaluna, hawafanyi taksiri, hani hawazembei, hifdhan laha, kuzihifadhi hadithi hizo, bisadri walqalami, kwa vifua na kwa kalamu, kwa maana wanaziandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanazihifadhi kwa vifua vyao. Yamfuna anha intihala almubtilin, wanazitenganisha, wanazitetea hizo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana wanazitakasa hadithi zake. Kama tumesema tunfir riyah ay tuzil, tunfir riyah alqadha anhu ay tuzil alawsakh anhu. Yamfuna anha, wanaondosha katika hizo sunna zake, intihala almubtilin, kujinasibisha kwa watu wa batil, wanajinasibisha na hizo sunna lakini lengo lao ni kuzivunja. Watahrifa alghulat, na kupotosha unakufanywa na watu waliochupa mipaka katika dini. Watawil alghawi allaimi, na tafsiri za mtu aliyepotea. Alghawi asili yake ni alghawi, allaimi aliyeduni, mtu duni ndio allaimi, unasun liam yani. Addawma qalatahu nushan li ummati, wameafikisha maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ajili ya kuunasihi umma wake. Addawma qalatahu, wameyafikisha maneno yake, wameyapokea maneno haya wakayafikisha kwa wengine. Nushan li ummatihi, kwa ajili ya kuunasihi umma wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sanu riwayataha, wakazilinda riwaya zake, yani riwaya za sharia na sunna. An kulli muttahami, na kila mwenye kutuhumiwa ambaye hazikubaliwi habari zao, vikaandikwa vitabu maalumu ahlu ilmi katika mlango huu, katika mlango al-jarh wa ta'dil, wakabainisha man tukbalu riwayatuhu walladhi la tukbalu, yule ambaye riwaya zake zitakubalika na yule ambaye hazikubaliki. Wenyewe wamefurahia hawajafurahia, hao walioandikwa humo, lakini wao wamewaandika fulani hakubaliki, fulani hawakubaliki, na umma ukalipokea hilo ukalikubali kwamba hawa ni watu wasiokubalika, kwa hadithi hii haijathibiti. Sasa mtafute dini nyingine ya kuja kuwatetea. Lakini umma wa Kiislamu na ahli hadithi washapitisha kwamba wewe riwaya yako haikubaliki. Na pamoja na hivyo wakafanya insaf, na wale waliozungumzwa bila ya hatia pia wakatetewa. Wakaja wengine wakawatetea kwamba hawa wamezungumzwa lakini hawakuwa na makosa haya yaliyotajwa. Ubinadamu ulipitika. Kwa hiyo mambo yote yamedhibitiwa hayo. Hakuna mtu kaonewa. Hata yale yaliyozungumzwa ikawa yametokana na wao wenyewe tu, kuna ubinafsi au mambo yaliingia baina yao kutokuelewana, pia yakabainishwa kwamba haya ni katika mambo yao binafsi wala hayahusiani na hili. Kwa hiyo hadithi zao zitachukuliwa. Huu ni ubinadamu. Ghafara Allahu lahuma au lahum. Kwa hiyo kapita hivyo. Ala kulli hali sanu riwayataha, wakazilinda riwaya zake sheria. An kulli muttahami, na kile mwenye kutuhumiwa ikawa amewekwa wazi. Lam yulihihim qattu min mali wala khawali, hazikuwa pumba za wao. Lam yulihihim, hazikuwa pumba za wao qattu kabisa, min mali yoyote, wala khawali wala neema yoyote. Kwa sababu ya neema waliopewa basi wakawa au khawal ni zile neema za watumwa wala watumwa, kama alivyosema Ibn Ward, anasema wal mali wala khawal. Khawal maana yake ni watumwa wale khuddam. Kwa hiyo lam yulihihim qattu ma min mali wala khawal, wala na hazikuwa pumba za wao, hawakupumbazika wao kabisa na mali wala watumwa. Wala btiyain wala harithin wala naami, wala hawakupumbazika wao na kuuza na kununua, wala kilimo wala wanyama, wao wamesimama sawa sawa katika njia ya ilmu. Maana kuna watu wakipata mali au wakikosa mali basi ataacha jambo la dini. Kuna watu wanashindwa kukaa katika jambo na njia ya dini ya kutafuta ilmu na kuihami dini ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu wana mali. Kwa sababu wana mali, kwa mali zao zimewashughulisha. Unajua biashara, mambo, kuna hili, kuna lile, nikishughulika na hili biashara zangu zitaharibika, hakuna mtu kusimamia. Allah amewafungulia akawapa mtihani huo kwa hawakuweza kukaa kuitumikia ilmu. Toto mchango wetu sisi katika jambo hilo ikawa baki maneno yao ni hayo. Ukiangalia ukifanya hizo asilimia ya mali walizonazo na mchango wanaotoa katika dini mbali mbali kabisa. Tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna watu wameshughulishwa kuiacha kuishughulikia ilmu ya dini kwa sababu ya mali wamepewa mtihani huo. Mali wanazo. Na kuna wengine wameshindwa kuishughulikia elimu ya dini kwa sababu ya kukosa mali. Kwa sababu ya ufakiri. Kwa hiyo ufakiri wao umewafanya wende mbio kushughulika kuitafuta mali. Haya ni makundi mawili. Ukiwa katika moja ya makundi haya uko kwenye hatari kubwa sana. Ukiwa katika moja ya makundi haya mawili uko kwenye hatari kubwa sana. Tazama sana, jiangalie. Tumefahamu, watu wamepewa mali, mali yao ikawashughulisha wasisimame katika masuala ya ilmu, wasisimame katika kuinusuru dini. Tazame sana watu hao. Na watu ambao hawana mali, wamekosa mali, kwa kule kukosa kwao mali wasipate utulivu wa kutafuta dini, wakawa wao wameshughulika na kutafuta dunia yao. Wako watu hawa na ni kundi kubwa sana. Sasa wewe jitazame na ujiangalie vizuri. Kuna watu wameshughulishwa na kuuza na kununua. Tauza, atanunua, atauza hiki, atanunua hiki. Kwa hiyo ile uza na nunua ni bai'un wa shira' au biashara ndio imekuwa shughuluhum shaghilu. Ukiamka asubuhi mpaka kuja kulala usiku, akilala usiku anaota biashara zake, apiga hesabu. Mara aota apiga kelele, mara aota aibiwa. Miskini wallah. Wala harithini wala kilimo. Wengine mashughulishwa na kilimo, mashamba mashughulisha mno, panda hiki kuvuna kile, panda hiki kuvuna kile. Maisha yao ndio hayo, hawapati fursa. Lakini yote haya yanaingia kwenye mali, kupata mali au kukosa mali. Na wengine mashughulishwa na wanyama wao, wanyama hoa, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, kuku, kadha. Basi sababu ukiwa mmoja katika hao basi unapata matatizo katika dini yako. Tuseme kwamba usitafute riziki, usihangaike wewe, la. Lakini hayo yasikushughulishe ukaacha njia ile ya sawa sawa. Sasa hawa watu wa ilmu waliotajwa hapa, watu waheri, ahlusunnah at-taifatul mansura, lam yulihihim qattu min mali wala khawali wala ibtiya'in wala harthin wala na'ami. Hadha huwa al-majd. Na huu ndio utukufu, kushughulika na ilmu na dini ya Allah tabaraka wa taala na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio utukufu wenyewe. Sasa hadha huwa al-majd, huu ndio utukufu na ndio ubwana. Ukitaka kuwa bwana mkubwa ndio hili jambo la kushughulika nalo. La mulkun wala nasabun, kalla, sio ufalme wala sio nasab. Utukufu ni utukufu wa kiilmu na si utukufu wa kinasabu, kwamba nasabu yako tukufu wewe, kwamba wewe una ufalme. Kalla, hapana. Wala aljam'u lilamwali walkhadami, wala si utukufu si kukusanya mali na watumishi. Kwa sababu vyote hivi vinaisha, lianna hadhihi kullaha tantahi, kwa sababu vyote hivi vinaisha. Illa alilmu, au illa alilma, ndio sawa sawa. Illa al-ilma, kwa sababu ya istithna pa yukuni tam mujib. Illa al-ilma fa inna nafa bihi daimun, kwa sababu manufaa ya elimu ni yenye kudumu. Tafuta utakachotafuta kitakwisha, kanzu utakazozivaa zitaisha, kofia zitakwisha, viatu vitakwisha, unachokula utakwenda kushimwaga katika, wala hakitachukua siku mbili siku tatu. Kama umekula tangu juzi, basi chakula kibaki mwezi, wiki mbili, la, utakwenda kukimwaga, kitakwenda zake huko. katika sehemu za uchafu. Na wala hakita kutosha kwa sababu jana ujuzi ulikula na leo sili tena. Tafuta kingine tena. Kiweza kukusaidia kile ambacho tayari ushakitafuta, ima cha halali au cha haram. Tayari hisabu yake ishapita. Na wala hakita kusaidia kishukutwa kwa sababu umekula leo, kishukutwa juzi mimi nilikula. Na sisi lakini ilmu uko nayo, haishi. Uko nayo wakati wewe uko hai, inakupa utukufu, inakupa sharaf, inakupa tumanina, inakupa saada katika moyo wako, wapata thawabu, wapata baraka kwa sababu ya ilmu. Hasa ilmu yenyewe iko ni nafi. Hata ukifa elimu ile bado athari yake itaendelea. Na tumesoma katika hadith kwamba mtu atakapokuwa amefufuliwa siku ya kiyama, Qur'ani ndio itakayokuja pale mbele yake. Itakuja kumfanyia taslia. Bali wazazi wako watanyanyuliwa daraja. Watapelekwa kwenye daraja za juu kabisa wazazi wako kwa sababu ya elimu ya wewe mtoto wao. Qur'ani uliohifadhi au uliosomesha, uliisoma ukaisomesha kwa sababu yako wewe. Wewe tafuta khairi. Fastabiqul khairat. Zikimbilieni khairi. Usitake kusema kwamba maadamu wale wanasoma, wache wale wasome. Sasa sisi, mtu yoyote atakikana katika sisi afikiria akhira yake. Tujasema kwamba ni faradhu wa ain. Watu wote wasome dini. Lakini sasa wewe chagua ambalo uliona kwamba lina maslahi na wewe. Lipi lina maslahi na wewe? Kuwa ni katika watu wa kundi hili wanaosifiwa katika hali hii, au wewe kuwa katika hao wengine ambao fadhila hizi hawana. Sasa wewe utakapojichagulia lile kundi duni kabisa, kundi la chini kabisa, ni kwa ile akili yako uliopewa. Na kama wewe utajichagulia lile kundi la juu kabisa na ukawa unakimbilia katika njia yao, fatashabahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Jifananisheni basi hata kama mkiwa hamtakuwa mfano wao. Kwa sababu kujifananisha na watu wema ni kufaulu. Kwa hiyo wewe ukaona pupia kwenda katika njia yao. Ukifanya namna hiyo utafaulu. Lakini ukijifananisha na wale, basi utakuwa katika wale. Nasalullaha lana wa lakum al-afiyah wassalam. Barakallahu fina wa fikum. Tutaishia hapa. Takwenda mwisho wa darasa yetu. Tutakuwa tumebakisha beti ngapi? Chini ya 100. Tu inshallah baada ya ziara mashaikh tutaendelea na durusi zetu. Takriban beti 97 zimebaki, 50 kutumia 247 kwa hiyo itakuwa baki beti 97. Inshallah hizi ni za wiki moja. Tulisoma wiki moja, tutazimalizia biidhnillah baada ya ziara ya mashaikh kwa maana al-usbu' al-qadim. Tutaendelea darasa letu hii ngine katika sabti al-qadim, Jumamosi inayokuja.